สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาต้องเดินทางในเวลากลางคืนด้วยรถยนต์ส่วนตัวระหว่างทางเขาก็เกิดรู้สึกง่วงจึงอยากจะหาที่เหมาะๆจอดรถพักงีบสักครึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่ทันจะได้เอนบอกพักสายตาอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะกระจกรถขอความช่วยเหลือชายคนนี้จะทำยังไงเขาจะช่วยหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากขับรถมาทั้งวันด้วยความเหนื่อยล้าผมรู้สึกอยากจะหลับตาพักสักงีบมองนาฬิกาก็ราวๆ2:00แล้วแต่อีก200กว่าโลก็ถึงที่หมายที่ผมตั้งใจจะไปเลยทำให้ยังฝืนขับต่อไปเรื่อยๆขับมาได้ไม่นานสองข้างทางก็เริ่มเป็นทางเปลี่ยวแทบจะไม่มีรถสวนมานานๆถึงจะมีรถสวนทางมาสักคันอยู่ๆผมก็รู้สึกวูบเหมือนจะหลับไปในช่วง 2-3 วินาทีพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ก็รู้เลยว่าไม่ไหวแล้วถ้าขืนฝืนต่อไปมีหวังได้เรื่องแน่เลยทำให้ผมต้องรีบมองหาที่พักข้างทางที่พอจะจอดรถนอนได้ของีบสัก 10-20 นาทีก็น่าจะพอผมขับผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีไฟส่องถนน2ข้างทางก็เริ่มมองหาที่เหมาะๆที่พอจะแวะพักได้จนกระทั่งเลยหมู่บ้านมานิดนึงมีไหล่ทางที่ดูกว้างกว่าปกติผมเลยเลี้ยวรถเข้าไปจอดข้างทางตรงนั้นพอจอดรถได้ผมหันไปมองด้านหลังมีเสาไฟตรงถนนห่างจากที่ผมจอดอยู่ราวๆ 20-30 เมตรได้เป็นต้นสุดท้ายพอดีมองไปข้างทางเป็นป่าละเมาะที่ไม่รกนักถัดไปจากนั้นก็เป็นทุ่งนาผมเอนเบาะลงเหยียดขายาวไปตามแนวเบาะรู้สึกง่วงชะมัดแต่ยังคงติดเครื่องไว้เพราะต้องการเปิดแอร์ไปด้วยจะได้ไม่ร้อนจนอึดอัดพอขยับเข้าที่ได้ก็หลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียไม่นานผมก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่านอนไปนานแค่ไหนมารู้สึกตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงคนมาเคาะกระจกข้างที่ผมนอนอยู่ผมสะดุ้งตื่นมองไปทางหน้าต่างรถเห็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มตัวส่องมาในรถผมตอนนั้นผมมองไม่เห็นหน้าเขาเห็นแต่เป็นเงามืดๆก็เลยลุกขึ้นเลื่อนกระจกรถลงมองดูผู้หญิงคนนั้นอ้าวเขามากับเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆกันผมเลยถามเข้าไปมีอะไรครับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าช่วยเราด้วยได้ไหมพอดีพ่อไม่สบายหนักมากช่วยพาไปหาหมอหน่อยผมก็งงๆนะตอนนั้นพยายามจะมองหาว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เห็นมีเลยถามเขาแล้วคนป่วยอยู่ไหนครับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอยู่ที่บ้านพ่อไม่สบายมากเลยเดินลุยป่าออกมาเพื่อมาหาคนไปช่วยผมก็ถามเขาแล้วบ้านอยู่ไกลไหมอยู่ตรงไหนเธอบอกว่าอยู่ไม่ไกลเดินลัดทุ่งนาไปก็ถึงแต่ว่ารถมันเข้าไปไม่ได้เพราะพวกเราออกมาเฝ้านากันผมก็เลยถามเขาแล้วพ่อพอจะเดินไหวไหมผมจะรออยู่ที่รถคุณไปพาพ่อมาได้ไหมผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพ่อเขาไม่สบายหนักมากต้องมีคนช่วยประคองลำพังตัวเขาคนเดียวคงจะประคองพ่อไม่ไหวพอได้ยินแบบนั้นผมก็ชั่งใจอยู่พักนึงเพราะนี่มันก็ดึกมากแล้วจะไปเดินในป่าแบบนั้นแล้วใครจะเฝ้ารถผมก็เลยบอกเขาไปไม่ได้หรอกครับไม่มีใครเฝ้ารถผู้หญิงคนนั้นก็อ้อนวอนผมให้ช่วยเขาให้ทำอะไรก็ได้เขายอมหมดช่วงที่ผมตัดสินใจอยู่นั้น สายตาผมก็เริ่มปรับตัวได้ในความมืดเริ่มมองเห็นหน้าตาผู้หญิงคนนั้นหน้าเธอขาวนวลผมยาวปากแดงจมูกโด่งคมมองรวมๆแล้วยังกับสาวไทยในวรรณคดีปานนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียวเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวกับผ้าถุงแม้จะเป็นเสื้อเชิ้ตเก่าๆบางๆแต่ก็ไม่เป็นข้อด้อยเมื่อมองเห็นหน้าตาใสๆของเธอมันแผ่รัศมีความงามออกมาจนชวนหลงไหลช่วงที่กำลังมองหญิงสาวอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเด็กที่มาด้วยเคี้ยวอะไรอยู่ในปากก็ไม่รู้เสียงดังแจบๆตลอดเวลางั้นให้เด็กเฝ้ารถผมไว้ได้ไหมครับผมยื่นข้อเสนอขึ้นเธอก้มตัวลงมาใกล้ๆผมอะไรนะคะช่วงนั้นได้กลิ่นหอมของดอกมะลิลอยออกมาจากผมเธอเล่นเอาสะผมเคลิ้มเลยมองไปอีกทีเห็นร่องอกโผล่มาจากตรงคอเสื้อเชิ้ตที่เธอลืมติดกระดุมด้านบน2เม็ดเหมือนผมตกอยู่ในภวังค์จนเธอต้องถามย้ำอีกว่าอะไรนะคะผมรีบดึงสติกลับมาทันทีให้เด็กเฝ้ารถผมไว้ได้ไหมครับเธอก็บอกผมว่าอ๋อได้ค่ะแล้วก็หันไปคุยกับเด็กน้อยที่มาด้วยจุกเฝ้ารถให้คุณอาเขานะเดี๋ยวพี่มาผมมองไปที่เด็กคนที่มาด้วยเป็นเด็กอ้วนไว้ผมจุกไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีกากีเด็กคนนั้นก็หันไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นว่าให้จุกรอในรถได้ไหมล่ะจุกกลัวยุงกัดหญิงคนนั้นก็หันมาถามผมให้รอในรถได้ไหมคะผมก็ช่างใจอีกเกิดเป็นพวกที่คบคิดกับโจรขโมยรถพอเราไปแล้วเกิดมีคนมาขับรถเราไปเลยจะไม่แย่เหรอช่วงที่กำลังคิดอยู่อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้ามีปัญหาอะไรฉันยอมยกชีวิตฉันให้เลยพอได้ยินเธอพูดแบบนั้นผมก็ใจอ่อนระทวยก็เลยพยักหน้าตอบเธอไปสักพักก็ได้ยินเสียงเปิดประตูรถด้านหลังผมช่วงที่ผมกำลังจะหันไปมองเด็กคนนั้นขึ้นมาบนรถอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็กระเด็นตกรถลงไปนอนกลิ้งกับพื้นผมก็ตกใจอ้าวเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นหัวเราะแล้วก็พูดว่าขาไอ้จุกมันสั้นนะคะแล้วก็หันไปพูดกับเด็กคนนั้นรอให้อาเขาเรียกขึ้นรถก่อนสิจุกพูดพลาดไปแบบนั้นมันเสียมารยาทรู้ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมาพูดกับผมคุณอาให้จุกขึ้นรถได้หรือยังคะได้สิมาขึ้นฝั่งข้างคนขับก็ได้จะได้เข้าง่ายจุกเดินอ้อมมาแล้วก็ขึ้นมานั่งอยู่ในรถข้างๆผมเฝ้ารถไว้ดีๆนะจุกเจอคนแปลกหน้ามาก็อย่าลงจากรถล่ะแล้วก็ล็อกรถไว้อย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดจุกก็หันมาพยักหน้าให้ผมผมก็กลัวจุกมันจะร้อนก็เลยไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถมายืนข้างๆผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พาผมเดินเข้าไปในป่าข้างทางหลังจากเดินลัดเข้ามาในป่าได้ไม่นานเราก็มาเจอทุ่งนาเป็นลานโล่งผู้หญิงคนนั้นเดินนำหน้าผมไปตามคันนาผมก็เดินตามไปภายใต้แสงสลัวของดวงจันทร์ที่ยังไม่เต็มดวงดีนักเดินไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงแจบแจบเหมือนมีใครเคี้ยวอะไรในปากตามหลังผมมาผมตกใจนึกว่าจุกมันเดินตามเรามาแล้วทำไมมันไม่เฝ้ารถรีบหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าไม่มีใครตามผมมาผมหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกทีเธอเดินนำลิ้วไปไกลราวกับลอยได้ผมเลยร้องเรียกเธอรอด้วยรอผมด้วยเธอหยุดแล้วหันมามองผมตอนนั้นพอเห็นเธอยืนอยู่ไกลๆผมก็ถึงกับขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเพราะหน้าขาวๆของเธอมันเด่นลอยอยู่ในความมืดเสมือนเธอมีแค่หัวผมรีบเดินตามเธอไปจนใกล้ถึงตัวเธอแล้วเธอก็หันกลับไปเดินนำผมต่อผมถามเธอไปอีกไกลไหมครับเธอชี้ไปทางป่าเห็นคล้ายๆต้นตาลขึ้นอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยป่าตรงนั้นไปก็ถึงแล้วจ้ะเธอตอบ แต่น้ำเสียงเธอเย็นอย่าเยือกยังไงพี่กนเดินตามเธอไปอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงหมาหอนดังขึ้นผมมองไปตามเสียงหมาหอนถัดจากทุ่งนานี้ไปลิบๆเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ผมขับรถผ่านมามีหลังคาวัดสะท้อนแสงดวงจันทร์ให้สังเกตเห็นอยู่ใกล้ๆติดกับทุ่งนาเสียงหมาหอนคงดังมาจากแถวนั้นพอเดินตามเธอไปได้อีกสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครลากไม้ใหญ่ไปตามพื้นจนเกิดเสียงเหมือนคนกวาดใบไม้แห้งแล้วลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นจนผมเองรู้สึกว่าตัวเองเบาหวิวเหมือนลอยได้แบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนตามเธอไปได้สักพักผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเธอเดินเลยนอกจากเสียงเหมือนคนลากอะไรไปตามพื้นหญ้าแห้งแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเหมือนมีคนมากระซิบข้างๆหูผมอย่าไปอย่าไปอย่าเข้ามาตรงนี้กลับไปมันเป็นเสียงเล็กๆผมตกใจมากหันไปมองด้านหลังอย่างเร็วแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากทุ่งนาผมเก้เก้กังๆมองไปมองมาระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับทางที่จะไปที่จอดรถผมที่อยู่ไกลพอสมควรจนเธอหันกลับมาหาผมเร็วเถอะค่ะใกล้จะถึงแล้วผมรีบเดินตามเธอไปเราเดินมาจนใกล้จะถึงดงต้นตาลบรรยากาศตรงนั้นก็เริ่มมืดลงกว่าตอนที่อยู่ตรงทุ่งนามันดูเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแปลกๆจนผมต้องเพ่งมองทางเดินที่เธอพาเดินไปพอเริ่มเดินเข้าไปในดงต้นตาลดูเหมือนเธอจะเร่งความเร็วในการเดินขึ้นเป็นพิเศษจนผมเริ่มรู้สึกเดินตามจนเหนื่อยระหว่างที่เดินตามเธออยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงประหลาดขึ้นมาอีก กูบอกว่าอย่าเข้ามา คราวนี้เป็นเสียงทุ้มใหญ่กังวานของผู้ชายดังก้องอยู่ในหัวผมจนผมสะดุ้งรีบหยุดชะงักแทบจะหงายหลัง เธอ ผมร้องเรียกผู้หญิงคนนั้นเธอได้ยินใครพูดอะไรไหมผมรีบถามเธอไปผู้หญิงคนนั้นหันมารีบเดินเข้ามาหาผมแล้วก็จับแขนผมดึงให้ผมเดินตามเธอไปมาเถอะค่ะใกล้จะถึงแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนแต่เธอก็เหมือนจะไม่ฟังดึงแขนผมจะให้ผมเดินต่อให้ได้จนรู้สึกเหมือนว่าเธอออกแรงบีบมาที่แขนผมอย่างแรงจนผมรู้สึกเจ็บผมก็เลยเริ่มรู้สึกทำไมเธอต้องให้เรารีบไปขนาดนั้นก็เลยบอกเธอไปว่าเดี๋ยวก่อนครับผมปวดฉี่น่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเธอหันมามองผมแล้วก็ปล่อยแขนผมก็เลยเดินถอยหลังไปหาพุ่มไม้แถวนั้นแต่เธอก็ยืนมองผมอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยพูดกับเธอมายืนมองผมทำไมเธอจึงหันกลับไปยืนรอผมระหว่างนั้นอยู่ๆผมก็นึกอะไรขึ้นมาได้ที่เขาว่ากันว่าก้มมองลอดวางขาตัวเองแล้วจะเห็นพอคิดได้ดังนั้นผมก็ค่อยๆย่อตัวลงนั่งยองๆช้าๆแล้วก็ค่อยๆยืนขึ้นช้าๆโดยที่หัวผมยังทิ่มลงไปเกือบๆถึงพื้นดินแล้วผมก็ค่อยๆลืมตามองลอดวางขาตัวเองไปที่เธอและภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าปรากฏว่าร่างของหญิงสาวที่ผมเคยเห็นด้านหลังมีผมยาวประบ่ากลายเป็นหญิงที่มีผมยาวลากพื้นมือสองข้างใหญ่เท่าใบลานมีเล็บยาวใหญ่ดูน่ากลัวมือสองข้างใหญ่จนยกไม่ได้ต้องวางลากไปกับพื้นแขนสองข้างยาวลงมาที่พื้นจนเหมือนคนแขนยาวขาสั้นพอเห็นดังนั้นผมก็แทบจะสติแตกร้องเชี่ยออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วร่างหญิงผมยาวก็หันกลับมามองที่ผมคุณพระช่วยร่างของหญิงคนนั้นกลายเป็นคนหน้าตาเหี่ยวย่นหน้าเกลียดหน้ากลัวตาลึกโบ๋แก้มตอบปากเท่ารูเข็มเหมือนคนทำปากจู๋ตลอดเวลาร่างกายไม่มีเสื้อผ้าใส่นมยานลงมาจนถึงสะดือมันเดินมาแล้วก็ตวัดมือที่มีกรงเล็บใหญ่มาทางผมตอนนั้นผมเกรงไปหมดเลยพยายามจะฝืนตัวเองให้เงยหัวขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่ร้องบอกตัวเองเฮ้ยเร็วๆสิวะจนกรงเล็บมันจะมาถึงตัวผมอยู่แล้ว ผมก็เลยรวบรวมกำลังทั้งหมดกระโดดไปข้างหน้าอย่างเร็วรู้สึกเหมือนกรงเล็บมันเฉียดก้นผมไปนิดเดียวผมล้มลงไปกับพื้นแล้วก็รีบลุกวิ่งย้อนกลับไปทางที่ผมเข้ามาในดงต้นตาลข้างหลังผมได้ยินแต่เสียงตัวประหลาดลากมือไปกับพื้นหญ้าแห้งๆดังแซดแซดแซกแซกไปตลอดทางผมมองหาทางที่จะวิ่งออกไปหาทุ่งนาที่เดินผ่านมามองเห็นอยู่ไม่ไกลเลยรีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่พอใกล้จะถึงตรงที่สว่างสว่างจากแสงพระจันทร์อยู่ๆก็มีลมพายุพัดมาอย่างแรงจนใบไม้ใบหญ้าปลิวว่อนไปหมดพอจะวิ่งต่อไปข้างหน้าก็ดันเจอต้นตาลขวางอยู่ต้นตาลมันมายังไงวะเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลยว่าแล้วก็แงนหน้ามองขึ้นไปตามลำต้นโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงภาพที่เห็นคือปลายต้นตาลเป็นหัวประหลาดหน้าตาน่ากลัวตาโตจนแทบจะถลนออกมาจากเบ้ามันมีหลายตัวเลยครับมองลงมาที่ผมผมตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจนแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองรีบหันไปมองรอบตัวหาทางออกก็เห็นผู้หญิงผมยาวลากมือสองข้างเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะไปทางไหนดีอยู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบมาทางนี้มาทางนี้ผมมองไปทางซ้ายมือเห็นเป็นเงาร่างเล็กๆมันวิ่งหลบไปหลบมาตามต้นไม้ใหญ่เร็วมากๆผมเลยตัดสินใจวิ่งไปตามเงาวิ่งมาได้สักพักรู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรตามผมมาแล้วผมก็เลยหยุดวิ่งพยายามมองหาทางออกได้ยินเสียงกระซิบอีกว่าทางโน้นทางโน้นซึ่งตอนนั้นหน้าผมหันไปทางนั้นพอดีผมกัดฟันวิ่งต่อไปด้วยความเหนื่อยล้ารู้สึกเหมือนหมดพลังงานจนพอวิ่งไปได้สักพักก็มองเห็นทุ่งนาที่ผมเดินผ่านมาอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเองอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเลื้อยมากับพื้นหญ้าแห้งเสียงดังแซกแซกแซกอยู่ไกลๆจากข้างหลังผมเลยหันไปมองดูเห็นมือใหญ่อ้ากรงเล็บพุ่งมาตามพื้นหญ้าแห้งผมได้แต่ตะลึงทำอะไรไม่ถูกจนมีเสียงกระซิบมาเตือนอีกหนีไปอย่าให้มันจับได้พอมีสติได้ผมก็รีบกลับหันหลังวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแต่เหมือนมันหมดแรงครับก้าวขาไปจนสุดแรงแต่เหมือนมันไม่ไปไหนเลยแล้วกรงเล็บนั้นก็จับรวบเข้าที่ขาผมทั้งสองข้างจนผมล้มลงไปตอนนั้นรู้สึกตัวเบาหวิวไม่มีแรงขัดขืนอะไรเลยแล้วมือนั้นก็ดึงตัวผมย้อนกลับเข้าไปในดงต้นตาลอีกช่วงที่ผมคิดอะไรไม่ออกอยู่นั้นอยู่ๆเงาดำประหลาดที่วิ่งไปวิ่งมาเร็วๆก็เข้ามาฉุดผมไว้พร้อมกับพูดว่าถ้าเข้าไปในนั้นแล้วจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยผมตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มองเห็นเงาดำแบบเดียวกันโผล่ขึ้นมาทีละเงาสองเงามาฉุดผมไว้ไม่ให้ถูกมือประหลาดนั้นดึงไปยื้อไปยื้อมาอยู่พักนึงจนผมสังเกตเห็นเงาดำประหลาดเริ่มเยอะขึ้นพร้อมกับรอบๆตัวผมรู้สึกเย็นมากมันหนาวแบบบอกไม่ถูกเลยครับแล้วอยู่ๆเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นผมรีบมองขึ้นไปดูท้องฟ้ามันเริ่มสว่างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดมือประหลาดที่ดึงตัวผมอยู่ค่อยๆอ่อนแรงลงไม่มีแรงดึงกระชากเหมือนตอนแรกแล้วมันก็ค่อยๆเลือนหายไปผมคุกเข่าก้มมองพื้นดินรู้สึกได้เลยมีเงาดำๆเหมือนคนยืนรายล้อมผมอยู่สักพักพอท้องฟ้ามีแสงทองส่องมาได้นิดนึงเงาดำเหล่านั้นก็เลือนหายไปในที่สุดเช้าแล้วแม้จะเริ่มมีแสงพระอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังดูขมุกขมัวอยู่ผมเดินออกมาจากดงต้นตาล นั้นอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงเดินโซซัดโซเซไปที่รถตัวเองยังกับคนไม่มีขาเดินมันเหมือนคนเข่าอ่อนนะครับเดี๋ยวก็วูบวูบวับวับเหมือนจะเป็นลมเดินมาได้สักพักหนึ่งก็มาถึงรถที่ผมจอดอยู่รถยังสตาร์ทเครื่องอยู่อ้าวไอ้จุกมันล็อกรถผมไว้แล้วผมจะเปิดรถยังไงว่าแล้วก็เลยเอาหน้าทาบมองเข้าไปในกระจกรถว่าไอ้จุกมันยังอยู่ไหมแต่แล้วผมก็ตกใจสุดขีดเมื่อมองเห็นตัวผมเองนอนแน่นิ่งอยู่ในรถเฮ้ย ผมหันมามองมือมองเท้าตัวเองพอแสงพระอาทิตย์เริ่มเข้มขึ้นมือเท้าของผมก็ดูจางๆเหมือนจะเลือนหายไปผมมองร่างผมที่นอนอยู่ในรถอีกครั้งนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมวะผมรีบวิ่งทะลุกระจกเข้าไปในรถแต่แล้วก็เหมือนมีอะไรผลักจนผมกระเด็นออกมาเอาเฮ้ยทำยังไงแล้ววะคราวนี้ผมกระสับกระส่ายไปมาทำอะไรไม่ถูกจนแสงพระอาทิตย์เริ่มสว่างพอสมควรแล้วอยู่ๆก็มีลุงคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่านมาพอดีลุงแกหันมามองผมที่รถแล้วก็ทำหน้าเหมือนสงสัยลุงช่วยผมด้วยไม่ทันฟังอะไรแกก็ทำหน้าตกใจแล้วก็รีบปั่นจักรยานหนีไปเลยผมเดินวนไปมารอบรถตัวเองได้แต่ดูร่างที่นอนอยู่ของตัวเองผมไม่รู้ว่ายังหายใจอยู่ไหมแต่เหมือนไม่มีส่วนไหนขยับเลยสักพักก็เห็นลุงคนนั้นปั่นจักรยานกลับมาอีกดูเก้ๆกังกังเขามุ่งตรงมาที่รถผมจอดจักรยานไว้ข้างๆแล้วก็เดินเข้ามาดูที่กระจกฝั่งคนขับพอแกเห็นว่ามีคนนอนอยู่แกก็เรียกคุณแล้วแกก็ใช้มือตีไปที่กระจกหน้าต่างเรียกผมให้ตื่นอีกแต่ก็เงียบจนแกถอยหลังออกมาจากรถสงสัยจะตายแล้วมั้งนี่ว่าแล้วแกก็เอาหน้าไปส่องดูในรถอีกตอนนั้นผมพยายามจะบอกลุงให้ไปตามคนมาช่วยเลยพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดพูดออกไปดังๆลุงไปตามคนมาช่วยผมด้วยพอแกได้ยินแกก็สะดุ้งสุดตัวถอยหลังออกมาจนชนจักรยานตัวเองล้มเอ้ยเฮี้ยนนี่ว่าลุงพูดเสร็จก็รีบลุกขึ้นจับจักรยานได้รีบปั่นหนีไปทันทีหลังจากที่ลุงปั่นจักรยานหนีไปผมก็ยืนมองไปตามถนนแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวรถคิดว่าจะทำยังไงดีจนสักพักใหญ่ๆก็เห็นพระประมาณ 3-4 รูปเดินอุ้มบาตรผ่านมามุ่งหน้าจะเข้าไปทางหมู่บ้านแต่อยู่ริมถนนอีกฝั่งพอเดินมาใกล้ๆจะถึงแถวๆรถผมพระก็พากันข้ามถนนเดินผ่านมาทางรถผมพอดีพอผ่านมาแถวที่ผมยืนอยู่ผมก็รีบวิ่งไปหาพระแล้วก็เรียกท่านหลวงพี่แต่ไม่มีรูปไหนหันมาคุยกับผมเลยครับเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วท่านก็เดินผ่านไปจนหมดผมก็เลยกลับมาเฝ้าร่างผมต่อพอหันกลับมาดูถนนอีกทีก็เห็นเนนน้อยกำลังข้ามถนนมาฝั่งผมอีกรูปดูท่าทางรีบร้อนกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามกลุ่มหลวงพี่มาจนผ่านมาถึงตรงรถผมจอดอยู่ผมก็เรียกเนนแค่คำเดียวครับเนนหันขวับมามองทางผมเลยแล้วก็หยุดเดินเหมือนจะได้ยินเสียงผมผมรีบเรียกเนนอีกเนนช่วยผมด้วยเนนหันซ้ายหันขวามองมาทางรถผมแล้วก็เดินตรงมาทางผมพอมาใกล้รถผมก็ชะเง้อมองไปอีกฝั่งแล้วก็พูดว่าใครเรียกเนนผมรีบพยายามสื่อสารกับเนนแต่ดูเหมือนว่าเนนจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยครับพอเนนถามแล้วเหมือนไม่มีเสียงตอบกลับเนนก็เดินมาดูหน้ารถแถวๆคนขับแล้วก็ส่องกระจกเข้าไปสักพักก็สะดุ้งโยงบาตรในมือหล่นตกพื้นเนลุกลี้ลุกลนรีบก้มลงเก็บบาตรเหมือนตกใจอะไรบางอย่างพอเงยหน้าขึ้นมาได้ก็รีบวิ่งไปตรงถนนพร้อมกับร้องลั่นออกมาหลวงพี่รอด้วยผมเห็นสภาพแล้วได้แต่ตำหนิตัวเองผมจะบาปไหมผมมองไปทางพระอาทิตย์เริ่มมีแสงแดดส่องมาแล้วเริ่มกระวนกระวายใจมากขึ้นผมทำอะไรไม่ถูกเดินวนไปวนมาอยู่แถวๆรถสักพักหนึ่งมีรถคันหนึ่งวิ่งชะลอมาช้าๆแล้วจอดเลยรถผมไปเล็กน้อยผมมองไปมันเป็นรถกระบะมีหลังคาด้านหลังคล้ายๆพวกรถมูลนิธิหรือพวกหน่วยกู้ภัยอะครับมีเหมือนสัญญาณไซเรนติดอยู่บนหลังคาแล้วก็มีคนเปิดประตูลงมาจากรถ2คนเดินตรงมาทางรถผมแล้วก็มาส่องเข้าไปในรถผมแล้วเขาก็เคาะกระจกเรียกผมคุณ พยายามเรียกอยู่หลายครั้งเขาก็หันไปคุยกับเพื่อนเขาน่าจะใช่นะอีกคนก็ถามกลับเสียชีวิตเหรอพี่คนขับรถมูลนิธิก็ตอบว่านิ่งสนิทเลยแล้วเขาก็หันมาที่รถผมอีกคราวนี้พยายามดันรถผมให้โยกไปมาซ้ายขวาแรงๆสองคนช่วยกันผลักจนร่างผมเหวี่ยงไปมาตามแรงเขย่าของรถคนขับก็พูดว่าเออนิ่งเลยอย่างนี้ไม่น่าเหลือวอไปบอกให้ไอ้เล็กไปตามช่างสมที่อู่มาหน่อยดิเสียงคนที่รับคำสั่งวอคุยกับใครอยู่พักหนึ่งแล้วก็หันมาคุยกันนั่งรอช่างสมมางัดรถให้ผมกระวนกระวายใจมากรีบพูดกับทั้งสองคนนั้นโหไม่ทันแล้วพี่แสงแดดมาแล้วพี่ช่วยทุบกระจกเลยได้ไหมเร็วๆหน่อยผมได้แต่ร้องตะโกนไปต่างๆนานาแต่ดูเหมือนสองคนนั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยคงจิตแข็งมากๆครับช่วงที่นั่งรอกันอยู่นั้นก็ได้ยินสองคนนั้นเขาคุยกันไม่รู้ตายนานหรือยังนะพี่ท่านเนนไม่มาบอกคงจะเที่ยงเที่ยงอ่ะถึงจะมีคนมาเจอพอผมได้ยินผมก็รีบขอบคุณเนนโหดีมากเลยเนนนึกว่าจะหายต่อมไปเหมือนตะลุงนั่นซะแล้วรออยู่สักพักก็เริ่มมีคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมามุงดูกันแล้วครับประมาณ 4-5 คนมายืนจับกลุ่มดูแล้วก็คุยกันไปต่างๆนานาสักพักตะลุงคนนั้นก็ปั่นจักรยานผ่านมาอีกพอเห็นคนมุงดูกันอยู่แกก็แวะเข้ามาคุยแกก็เล่าให้คนที่มามุงดูฟังว่าเมื่อเช้าแกปั่นจักรยานผ่านมาจะออกไปไร่พอผ่านมาที่รถได้ยินคนเรียกลุงลุงแกก็เลยจอดดูแต่ไม่เห็นคนแกก็เลยกลัวก็เลยรีบปั่นไปแต่พอปั่นไปได้สักพักไม่แน่ใจว่าตัวเองหูแว่วหรือเปล่าเลยปั่นกลับมาดูใหม่แล้วก็เห็นคนนอนอยู่ในรถก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยปั่นไปไร่ต่อแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเออนี่เขาไม่ให้นอนในรถที่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เห็นตายมาหลายรายแล้วแบบเนี้ยแต่ก็มีป้าคนหนึ่งสวนขึ้นมาตรงนี้มันเอาไปหลายรายแล้วขนาด10 ล้อมาจอดนอนตื่นเช้ามายังตายเลยคนหนึ่งก็พูดขึ้นน่าจะยุบตรงที่จอดพักตรงนี้นะคนมาตายบ่อยเกินโอ้โหพอผมได้ฟังชาวบ้านพูดผมต้องทำใจเลยครับไม่รอดแล้วเราเล่นนะผมซึมไปเลยตกลงผมจะกลายเป็นผีเร่ร่อนอยู่แถวนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดต่อท้ายรถผมชายที่มากับรถกู้ภัย2 คนเดินเข้าไปหาชายคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาชายคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ถามว่าตามรถพยาบาลมาหรือยังคนที่ขับรถกู้ภัยก็บอกไม่ต้องตามแล้วไม่รอดแล้วชายที่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาฝั่งประตูคนขับแล้วก็เอาเครื่องมืองัดออกมาจากกระเป๋าที่แกสะพายมางัดอยู่สักพักครับเกือบ10 นาทีประตูรถก็เปิดได้พอเปิดประตูรถได้ชายคนที่ขับรถกู้ภัยมาก็รีบเข้าไปดับเครื่องแล้วสำรวจร่างผมสักพักก็ดึงร่างผมออกมาจากรถตอนนั้นคนก็มามุงดูกันใกล้ๆแล้วผมเห็นร่างผมถูกดึงออกมาจากรถคอพับไปด้านหลังช่วงล่างนี่แข็งแล้วครับพอชายคนนั้นลากร่างผมออกมาจากรถได้ทั้งตัวแล้วผมก็รีบวิ่งเข้าร่างตัวเองคุณพระช่วยมันทะลุร่างผมไปเลยครับเข้าร่างไม่ได้ผมตกใจมากเสียงชายคนที่อุ้มร่างผมลากออกมาสั่งให้ชายอีกคนไปเอาผ้าห่อศพมาปูที่พื้นตอนนั้นผมได้แต่ร้องออกไปผมยังไม่ตายชายคนนั้นวางร่างผมลงไปกับผ้าห่อศพแล้วสองคนนั้นก็ช่วยกันมัดผ้าพันร่างผมไว้ตอนนั้นเองผมนึกขึ้นมาได้หรือว่าเราต้องหันหลังเข้าร่างนึกได้ผมก็รีบไปที่ปลายเท้าร่างผมแล้วก็หันหลังให้ร่างผมแล้วผมก็นอนทับลงไปในร่างผมอีกทีวินาทีนั้นแสงสว่างวาบเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยครับมองอะไรไม่เห็นสว่างไปหมดเริ่มรู้สึกว่าเหมือนร่างกายชามากๆแล้วจากแสงสว่างจ้าๆก็กลายมาเป็นแสงสีแดงๆผมก็เลยลืมตาดูปรากฏว่าเห็นคนยืนมุงดูผมอยู่แต่ไม่มีใครสนใจผมเลยยืนคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ ผมพยายามจะพูดจะเปล่งเสียงแต่ว่าพูดไม่ได้เลยครับลิ้นแข็งไปหมดคือขากรรไกรมันเกร็งอะครับลิ้นก็แข็งแล้วตัวนี่รู้สึกชาไปทั้งตัวเหมือนคนเป็นเน็บชาที่ขานี่ชาแรงสุดเหมือนคนนั่งทับขาตัวเองนานๆหนักๆขาหนักมากขยับไม่ได้มองซ้ายมองขวาจนพี่ที่เป็นหน่วยกู้ภัยเขามองเห็นผมเขาก็ร้องขึ้นมา เฮ้ย มองจ้องมาที่ตาผมแกยืนชะงักตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันผมก็เลยบอกแกนวดผมหน่อยพี่นวดให้หน่อยแต่เสียงที่ออกไปมันคงไม่เป็นคำพูดอะครับเพราะลิ้นผมแข็งชายคนนั้นกับเพื่อนรีบมาดูอาการผมเรียกผมคุณคุณอีกคนก็บอกเขารู้สึกตัวแล้วแล้วก็พากันแก้ผ้าห่อออกผมก็ได้แต่พูดว่านวดนวดชายคนนั้นก็เอามือมานวดตรงขากรรไกรผมแทนแล้วก็นวดตรงขมับจนผมพอหายเกรงก็รีบพูดออกมากับชายทั้งสองนวดขานวดแขนหน่อยครับเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วชายทั้งสองก็รีบมานวดแขนนวดขาผมทันทีวินาทีที่โดนจับที่ขารู้สึกปวดทรมานมากๆเลยครับมันชาแบบว่าอย่ามาโดนขานะมันเจ็บมากๆผมได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ฝืนให้เขานวดร่างผมไปสักพักครับมีชาวบ้านแถวนั้นเอาน้ำมาให้ผมบอกผมให้ล้างหน้าจะได้สดชื่นพอผมเท้าแขนลุกขึ้นกึ่งนั่งกึ่งนอนเอาน้ำมาล้างหน้ารู้สึกเลยครับร่างกายผมกลับมาแล้วมันสดชื่นจริงๆสักพักใหญ่ๆเขาก็ประคองผมพาไปนั่งตรงท้ายกระบะหลังผมนั่งลงแล้วก็เอามือดึงผมตัวเองแรงๆให้รู้สึกเจ็บๆแล้วก็ปล่อยทำอยู่ 2-3 ทีค่อยอย่างชั่วขึ้นครับมีหลายคนมาถามผมมาจากไหนทำไมมาจอดรถนอนตรงนี้ผมก็ได้แต่มองคนเหล่านั้นแบบงงๆไม่ได้ตอบอะไรไปฟังเขายืนคุยกันไปมาแล้วชายคนที่ขับรถกู้ภัยก็พูดขึ้นว่าโหโชคดีมากเลยหนึ่งในล้านเลยนะครับผมเอามือลูบหน้าตัวเองแล้วก็พูดตอบเข้าไปครับจบไปแล้วนะคะกับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ คลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไป